Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Blisko 200 razy interweniowali po silnych burzach zachodniopomorscy strażacy. Polska kończy prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, od jutra przewodzą Węgry. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nadal będzie w więzieniu pod szczególnym nadzorem. Przed burzami do późnego wieczora i w nocy, zwłaszcza we wschodnich częściach kraju, ostrzega Instytut Meteorologii, ale z każdą godziną będzie ich mniej. Z burzami i silnym deszczem zmierzą się mieszkańcy Podlasia, województwa lubelskiego i wschodniej części województwa mazowieckiego. Opady wystąpią także w okolicach Szczecina i na Pomorzu. Do trzeciej w nocy obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia dla zachodniej części zachodniopomorskiego. Ulewom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę, mówi Mirosław Śledź ze Straży Pożarnej w Szczecinku. Zwracam się z apelem o niepozostawianie na balkonach, na parapetach luźnych rzeczy, jak kwiaty, donice, przykrywki, blachy, mogą tworzyć zagrożenie tak jak gilotyna. Oczywiście nie parkować w miarę możliwości samochodów pod drzewami. Do tej pory blisko 200 razy interweniowali już zachodniopomorscy strażacy. Najwięcej 114 interwencji zanotowano w Szczecinie. W stolicy Pomorza Zachodniego zalane zostały ulice, m.in. w lewobrzeżnej części miasta, w centrum, na osiedlach na zachodzie i północy. 40 interwencji odnotowali do wieczora strażacy w związku z nawałnicami, które przeszły przez województwo pomorskie. Najwięcej w powiecie kartuskim 10, w Gdyni i w powiecie wejherowskim po 7. Strażacy pompowali wodę z zalanych ulic, zalanych posesji, piwnic i garaży. Polska zakończyła roczne przywództwo w Grupie Wyszehradzkiej. Prezydencję przejmują Węgrzy. W Katowicach z okazji zakończenia naszej prezydencji odbył się szczyt szefów rządów państw V4. Z premierem Viktorem Orbanem rozmawiał prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Na twitterowym koncie Prawa i Sprawiedliwości zamieszczono wieczorem zdjęcia ze spotkania. Budapeszt formalnie od jutra będzie przewodził Grupie Wyszehradzkiej. Agnieszka Drążkiewicz. To nie był łatwy czas, mówił szef polskiego rządu, podsumowując naszą prezydencję w V4. Pandemia wymusiła wspólne działania i konieczność zadbania o obywateli, mówił Mateusz Morawiecki. To była walka o zdrowie, życie naszych obywateli, ale także walka o zachowanie zdrowej tkanki gospodarczej. Premier przekazał symboliczną opaskę kapitańską szefowi węgierskiego rządu. Viktor Orbán zapowiedział, że jego kraj w trakcie przywództwa będzie stawiał m.in. na szybki restart gospodarczy. Dlatego nie będziemy popierać międzynarodowych inicjatyw gospodarczych, które nie będą przychylne obniżaniu podatków. Pamiętajmy, my jako V4 potrzebujemy infrastruktury, inwestycji, które ją unowocześnią. Potrzebujemy dogonić zachód gospodarczo i na to stawiamy w czasie naszej prezydencji. Grupa Wyszehradzka będzie też wspierać dążenia państw Bałkanów Zachodnich do wejścia do Unii Europejskiej. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nadal będzie w więzieniu pod szczególnym nadzorem. Rosyjskie media niezależnie opublikowały fragment uzasadnienia decyzji moskiewskiego sądu, który odrzucił skargę polityka na stosowanie wobec niego nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Aleksiej Nawalny przebywa w więzieniu od stycznia. Maciej Jastrzębski. W trakcie pobytu w moskiewskim areszcie Matroska Ciszyna opozycjoniście nadano specjalny status osoby skłonnej do ucieczki. Na tej podstawie Aleksiej Nawalny do dziś jest w ciągu dnia uważniej obserwowany niż pozostali osadzeni, a w nocy strażnicy wchodzą do jego celi, żeby sprawdzić, czy nie uciekł. W ten sposób polityk jest kilkakrotnie wyrywany ze snu, co ma wpływ na jego zdrowie. Aleksiej Nawalny poskarżył się na te praktyki, ale 2 czerwca sąd w Włodzimierzu i 25 czerwca sąd w Moskwie odrzuciły jego skargi. Jak napisał portal Meduza, stołeczny sąd oparł się na zeznaniach strażników z Matroskiej Ciszyny, którzy oświadczyli, że dwukrotnie słyszeli, jak Aleksiej Nawalny odgrażał się, że ucieknie. Obrońcy praw człowieka nazywają tego typu praktyki torturami. W ocenie części lekarzy regularne pozbawianie człowieka snu prowadzi do osłabienia organizmu, choroby i w konsekwencji do śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie Polskiego Radia S.A. z realizacji misji publicznej w 2020 roku. Z docenienia działań publicznego nadawcy, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, cieszy się prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wśród ubiegłorocznych osiągnięć wymienia m.in. uruchomienie Polskiego Radia Kierowców. To jest ogromne wyzwanie. Wystarczy sobie wyobrazić, jak w pandemicznym roku, w samym szczycie pandemii, jak trudno było uruchomić nową antenę, która w dodatku jest bardzo lubiana i bardzo popularna wśród słuchaczy. Polskie Rady Kierowców także realizuje misję publicznego nadawcy, czyli edukuje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku z abonamentu Polskie Radio zrealizowało 1000 korespondencji zagranicznych, 16 powieści w ramach projektu Radio Book, setki reportaży, koncerty na żywo i podcasty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy w większej części kraju przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie występować będą burze z gradem i porywistym wiatrem. Noc będzie dość ciepła, od 15 do 18 stopni, tylko na terenach podgórskich 12. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:05. Klub Trójki. No, znają Państwo ten sygnał, a to znaczy, że wita się z Państwem załoga Klubu Trójki. No i dzisiaj zdecydowanie letnia aura, ale przypomnę, że honory gospodarzy klubu pełnią dzisiaj Monika Małkowska, prowadząca, Ola Kaczkowska, wydająca program, i Kasia First-Wojtkowska, która trzyma w rękach realizatorski ster. I proszę Państwa, gdyby ktoś chciał korespondować ze mną, to przypominam adres: monika.malkowska@polskieradio.pl. Pogoda, jak wspomniałam, rozpala nasze wakacyjne potrzeby, marzenia, wspomnienia. No, pomimo to są tacy, którzy właśnie teraz mają najwięcej obowiązków. I to na Niwy, która wydawałaby się, no, daleka jest od takich twardych życiowych konieczności, bo na terenie sztuki. A dzisiaj zbliżymy się, spojrzymy na sztuki wizualne. Proszę Państwa, twórczość każdego rodzaju, w każdej dyscyplinie wymaga wysiłku, i to permanentnego, jeśli ją oczywiście traktować poważnie. No ale zdarza się, że potrzeby twórcze odczuwało się niby od zawsze, ale nie było czasu na ich realizację. Różne czynniki blokowały kreatywność i dopiero w późniejszym okresie życia jest szansa, by się w sztuce sprawdzić. I to właśnie będzie dzisiejszy nasz temat. Najpierw jednak, żeby sprawdzać się w sztuce, trzeba poznać warsztat, zasady kompozycyjne, materiały i ich specyfikę, a także trzeba wiedzieć, po co nam, ludziom, właściwie jest ta sztuka potrzebna i co nas w niej najbardziej pociąga. Jak chcemy jej użyć w sensie metaforycznym i dosłownym. Po prostu, czy jest się wystarczająco dorosłym, żeby zająć się sztuką. No i proszę Państwa, teraz jest propozycja. Rozkręcajmy się w tym, jeżeli czujemy taką potrzebę. Jeśli nam to jest potrzebne do samorozwoju. Można oczywiście samemu po omacku, kierując się instynktem, ale można skorzystać z przewodników, którzy to zabrzmią tak. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. No jeśli Freddie Mercury państwa nie rozkręcił wystarczająco, to mam nadzieję, że rozmowa z gośćmi, których zaraz przedstawię, to uczyni. A moimi państwa gośćmi dzisiaj są dwie panie profesorki z Akademii Sztuk Pięknych, Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Profesor Elżbieta Banecka, artysta grafik, malarka i także scenografka, oraz profesor Iwona Szmelter, międzykatedralna pracownia ochrony i konserwacji sztuki nowoczesnej i współczesnej. To obydwie panie są z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam panie i od razu pytam, bardzo dzisiaj panie zmęczone, bo obydwie miałyście jeszcze bardzo dużo zajęć, prawda? Pani Elżbieto, teraz jest gorąco w sensie i dosłownym, i metaforycznym. Dobry wieczór. Tak, myślę, że jest teraz bardzo gorąco. To jest taki czas dla nas w Akademii trudny, zwłaszcza, że pandemia, a zawsze był trudny, bo to jest czas egzaminów. Właśnie dzisiaj, ostatni dzień, mieliśmy egzaminów. Za chwileczkę zaczynamy dyplomy. No i do końca lipca właściwie bardzo ciężko pracujemy, intensywnie kończąc ten kolejny dziwny rok pandemii. Prawda, a pani profesor Iwona Szmelter miała dzisiaj obrony. Dzisiaj było absolutorium, tak, i owszem, podejście do obron, i to moim zdaniem jest cud boski. Fantastycznie to się odbywało w sposób hybrydowy, czyli część osób była na miejscu przy dziełach sztuki, część osób, która nie mogła dojechać, była obecna na ekranie. No, najwyraźniej bardzo każda sekunda była odnotowana przez nas wszystkich, w związku z tym to było bardzo owocne. Nawet powiedziałabym, że takie bardziej czułe, bo bardziej każda sylaba prawie była na tym ekranie przez nas odbierana. Ja wiem, że pani jest entuzjastką tej formy, czy hybrydowej, czy też w ogóle takiej online'owej, ale pani Elżbieta Banecka, która prowadzi zajęcia no, różnego rodzaju, ale właśnie te, o których dzisiaj chcę powiedzieć, czyli dorośli do sztuki, chyba jest mniej zachwycona formułą, no, którą na nas oczywiście wymusiła pandemia. Pani Elżbieto, dorośli do sztuki, cóż to takiego, proszę powiedzieć? To jest oczywiście taki dodatkowy element mojej działalności, którą prowadzę na Akademii, czyli prowadzę zajęcia stacjonarne na studiach stacjonarnych ze studentami, ucząc ich malarstwa i rysunku, ale oprócz tego prowadzę w Akademii Otwartej właśnie taki kurs dorośli do sztuki. To jest, muszę powiedzieć, podjęta przeze mnie praca kilka lat temu i jestem, nie ukrywam, zachwycona prowadzeniem tych zajęć, jak sama nazwa mówi, z osobami, które są po 40 i dalej. Właściwie nie ma chyba określonego wieku, bo mam również po 70 studentów i fantastycznie pracuje mi się z tymi osobami, z tymi ludźmi. Nawet w pandemii, mimo że muszę powiedzieć, byłam troszeczkę przerażona, kiedy... No właśnie, chyba nie wszyscy z takich osób potrafiły łatwo wejść w ten system online'owy, prawda? Tak, to było rzeczywiście dość trudne, ale sobie poradziliśmy z tym i o dziwo, bo już nasze zajęcia te przedwakacyjne skończyły się, bo jeszcze będzie plener w wakacje i wypadło to bardzo dobrze, wszyscy byli zadowoleni. Oczywiście zawsze zdarza się, tak jak na studiach stacjonarnych, tak i tutaj na tym kursie zdarzyły się takie osoby, które poddały się, to były jednostkowe przypadki, ale już na samym początku pandemii chyba po prostu nie wierzyły w swoje siły. A ci, którzy spróbowali, zaryzykowali, myślę, że byli bardzo zadowoleni, mimo że no, to niezwykłe warunki. No i udzielanie, oglądanie prac, udzielanie korekty to chyba dość takie ekstremalne warunki, prawda? Bo korektę trzeba udzielić bardzo dokładnie, wnikliwie, jeśli się to uczciwie traktuje, a jednocześnie trzeba jakoś wejść w kontakt, jeśli nie można słownie i na żywo, to czasami, z tego co wiem, pani profesor pisała. Tak, ja bardzo, bardzo dużo przez ten czas pandemii piszę maili takich bardzo indywidualnych, osobistych do każdej z osób. Prowadzę dialog z taką osobą. Myślę, że w pracy ze studentem trzeba być tak samo uczciwym jak w swojej własnej pracy artystycznej. W przeciwnym razie to nie wyjdzie. Tutaj ten kontakt bezpośredni w takiej pracy praktycznej jest szalenie ważny. Ja się zastanawiałam, jak to zastąpić, jak zrobić, żeby dalej ta energia, którą mam nadzieję, mam takie poczucie, że przekazuję przy tym kontakcie bezpośrednim, była przekazywana poprzez ekran komputera czy w mailu po prostu, kiedy no nie wszyscy tutaj na tym kursie w taki sposób łatwy korzystają z tej formy wideo online'owej. Także radziliśmy sobie tutaj pisaniem maili. Wyszło to bardzo dobrze. Ale rzeczywiście nakład pracy olbrzymi, olbrzymi. To trzeba bardzo dużego wysiłku. Już pomijam fakt, że trzeba było stworzyć też nowy rodzaj wszystkich pomysłów na zadania dla tych osób, które nagle zostały zamknięte przecież w domu. Pamiętamy czasy, kiedy nawet było ograniczenie wychodzenia z domu. I jak tutaj zainteresować studenta, kursanta, żeby nagle poczuł wolność przy zamknięciu, czyli stworzenie atmosfery wrażenia wolności, kreatywności, żeby po prostu chciało mu się pracować. No jest to, było to wyzwanie. My wszyscy zostaliśmy chyba wyrwani z takiej strefy komfortu, w której już byliśmy, te sylabusy, które mieliśmy jakoś tam poukładane i prowadzenie zajęć od wielu lat sprawdzało się stacjonarne i nagle zupełnie nowa sytuacja. Rzeczywiście no niezwykłe. Pani profesor druga, czy mówię po prostu, nie wiem jak, obydwie panie mają ten piękny tytuł profesora, więc będę się zwracała do pani profesor Iwona Szmelter. Pani jest jedną z niewielu chyba entuzjastek takiego online'owego nauczania. Przecież konserwacja to jest piekło, bo to trzeba chyba opanować ileś tam dziedzin, a przede wszystkim czuć materiał. I co? Jak pani prowadzi te zajęcia? Tutaj dusze przed panią siedzą, ale nie ma materii, nie ma materiału. Jak to się robi? Ja myślę, że zanim dojdziemy do materii, to musimy ją rozumieć. W przeciwnym wypadku możemy po prostu całą pracę zniszczyć. I przede wszystkim istotna jest wartość dzieła sztuki, jego wartości estetyczne, artystyczne i przede wszystkim otwartość, podejście do tego i nawiążę do tego, co mówiła pani Elżbieta, mianowicie szczerość. Otóż jeżeli do swoich studiów i rozwijania swoich umiejętności podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, to wtedy te rozmowy o sztuce, o jej wartości, o tym, co chronimy, jak chcemy użyć tę sztukę, jak chcemy ją przedstawić, nabierają rumieńców. Dlatego, że wtedy otwieramy się my, po co my to robimy, po co my to studiujemy, a przyznam szczerze, że na tym wydziale jest masa naprawdę unikalnych pasjonatów. To są studia 6-letnie, tak jak medycyna. W związku z tym ktoś, kto mu się spieszy, to na pewno na te studia nie będzie tracił swojego cennego pomysłu na życie. Natomiast tutaj właśnie zaangażowanie jest tą sprawą fundamentalną i stąd ja tak bardzo cenię, bo to, co rzeczywiście powiększa nasze obciążenie czasowe, ten bezpośredni kontakt z każdym studentem, to jest dotarcie też do niego. To już nie jest takie ex cathedra, kiedy ktoś może w drugim rzędzie. Ja zresztą staram się zapobiec tym drugim rzędom w ten sposób, że na literę U siadamy w małych grupach do 20 osób na kanapach, po to, żeby po prostu patrzeć sobie w oczy. Tak, widziałam te kanapy na wydziale. To jak to teraz wyglądało właśnie w czasie pandemii? No i teraz patrzymy sobie w oczy. Ja uwielbiam ten system, który jest na Akademii i który, jak się dowiedziałam od Andrzeja Pawlaka, który nas szczęśliwie jak anioł stróż prowadzi w tych służbach komputerowych, mamy już ten Google Meet, Google, w ogóle umowę z Google Akademia ma od 2008 roku. I chwalić Boga, dlatego że nie zdały egzaminy te poszczególne systemy informatyczne na uczelniach. Ja prowadzę również zajęcia dla bardzo dorosłych osób, muzealników po dyplomowych studiach, na przykład na UMK i powiem szczerze, że to idzie ciężko. To samo rozmawiałam nie dalej niż dwa dni temu na SGH. Mieliśmy fajne spotkanie z panem rektorem, panem Wachowiakiem i wszyscy przyznali, że po prostu dużo bardziej kameralnie działały te uczelniane systemy, podczas kiedy Google Meet jest systemem szybkim i bardzo demokratycznym, bardzo prostym. W związku z tym wyszliśmy na tym cudownie, naprawdę cudownie. I w przypadku dużych grup, które mam dla wszystkich specjalizacji takie wykłady, to rzeczywiście troszkę tracę ich z oczu, ale jeżeli bardzo lubię grupy do 9 osób, bo wtedy mam wszystkich na ekranie i proszę uprzejmie. No tak, to się dzieli na 10. To się dzieli na pola po prostu i chodzi mi o to, żeby nie były to inicjały, tylko żeby każdy włączył kamerę i głośnik, żeby w każdej chwili mógł się włączyć z dyskusją i żebym widziała jego twarz. No i dzięki temu oni widzą moje reakcje, ja widzę ich twarze, bezpośrednio twarze i dochodzi właśnie do tego bardzo bezpośredniego, szczerego kontaktu. To wszystko trafia, mam wrażenie, dużo bardziej niż właśnie w takiej sali amfiteatralnej, gdzie słuchacz no, czasami może przysnąć, czasami może coś innego robić w telefonie. Czyli są pozytywne strony pandemii. Proszę szanownych pani, proszę słuchaczy, ja mam w tej chwili dla państwa propozycję filozoficzną. Kartezjusz będzie śpiewany, ale w odniesieniu do sztuki. Że dąży sui, tańczę, więc jestem. No można to odnieść oczywiście do tańca, ale do każdej dziedziny sztuki tworzę, więc jestem. A zaśpiewa dla państwa Brigitte Bardot. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Ne prends pas cet air triste et ne prends pas la peine de prendre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine. Je ne suis pas de celle qu'un regard assassine. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, moi je te suis pour la danse. Faut pas que tu penses que c'est acquis. C'est à toi de jouer et de savoir me plaire. Je ne dis pas qu'un jour il ne puisse se faire. Que la danse finit, je reste prise au piège. Qui sera celui-là? Peut-être toi, quand sais-je? Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. Tak, to była nieprzetłumaczalna na polski gra słów. Idę za tobą, tańczę, ty tańczysz, więc ja idę za tobą. Ale nie myśl, że idę za tobą także w życiu, tylko dla tańca. Proszę szanownych pań, pani profesor Elżbieta Banecka, czy twórczość to jest właśnie to, co rozwija człowieka, co pozwala poczuć, że się istnieje? Tańczę, tworzę, więc jestem. I jeżeli ktoś czuł taką potrzebę, ale nie miał szans na realizację i teraz właśnie akurat no może na kolejnym zakręcie życiowym, na kolejnym wirażu to mu się udaje, no to chyba, nie wiem, to już jest jakaś bariera dojrzałości, może to jest właśnie ten wyznacznik dojrzali do sztuki. Tak, myślę, że nie ma bariery. To jest coś cudownego, że ludzie właściwie w każdym wieku mogą się realizować. Warunek tylko, żeby chcieć to móc, więc ja mam takich kursantów, którzy chcą i cudowne efekty osiągamy w pracy. Są osoby, z którymi już pracuję 3 lata. W założeniu ten kurs początkowo miał być roczny, ale okazało się, że jest tak duże zainteresowanie wśród osób w różnym wieku, że zapisują się kolejny rok, kolejny i tutaj Akademia jakby idąc naprzeciw potrzebom zapisuje te osoby kolejne lata i mam już takie osoby, które tak jak mówię są u mnie 3. rok na kursie. Co człowiek to historia i muszę powiedzieć, że to jest cudowne, że może taki kurs być, ponieważ spotykałam osoby, które opowiadały historię swojego życia, że bardzo chciały, a rodzice kiedyś nie pozwolili pójść na studia artystyczne. I oni dzisiaj, będąc na emeryturze, realizują swoje pasje z młodości i realizują je cudownie, więc ja w tym uczestniczę i muszę powiedzieć, że jestem cały czas pod dużym wrażeniem pracy, kontaktu, rozmów z tymi osobami. Pani profesor, kiedyś mówiło się, że amator no to już ten gorszy gatunek artysty. Natomiast no przecież no od XIX wieku właściwie to zupełnie nie funkcjonuje, że ktoś, kto nie ma jakichś skończonych studiów, że to jest ten gorszy gatunek twórczości. Liczy się zupełnie co innego, świeżość, oryginalność, szczerość, o której mówiliśmy. No ale chyba jednak trzeba znać te podstawy warsztatowe. W takich warunkach spartańskich jak covidowe da się nauczyć warsztatu? Okazuje się, że tak. Mhm. Tak, ja oddaję głos. Ja uważam, że tak. No, jeśli chodzi o konserwację, to jest w ogóle jeszcze dla mnie to coś tak strasznie trudnego i skomplikowanego, że warsztat, no to tak jak pani profesor wspomniała, że to 6 lat trwa nauka jak na studiach medycznych i trzeba zapoznać się z takimi różnymi dyscyplinami, że to naprawdę jest szalenie trudno. No a skoro o tym mówimy, to zdarzały się przecież takie amatorskie właśnie konserwacje, które prowadziły do ruiny dzieła sztuki albo kompletnie zakłócały pierwotny jego wygląd. No, w związku z tym jednak wydaje mi się, że tu nie można być amatorem tak zwanym. Zdecydowanie nie. Natomiast mówimy o jakości kształcenia, prawda? I wydaje mi się, że te przerwy w pandemii, które funkcjonowały jednak od czasu do czasu, pozwalały na docenienie właśnie kontaktu z obiektem, z dziełem. I też myślę, że my byliśmy bardziej potrzebni wtedy. Natomiast jeśli chodzi o całe przygotowanie, które prowadzi do tego kontaktu z dziełem sztuki, to jest poznanie technik artystycznych. Przecież każdy musi u nas potrafić działać, pracować, rekonstruować i malować przede wszystkim we wszystkich technikach. Przez całą historię malarstwa, czy też rzeźby, czy też powstawania książki, produkujemy jak gdyby nie tylko konserwatorów, ale i znawców, artystów, którzy potrafią w tych technikach pracować. No i sama obserwowałam ze zdumieniem, z ogromną radością, jak jeden z moich kolegów, absolwent Mateusz, który jest teraz prodziekanem, prowadził te zajęcia w taki sposób, że ludzie po prostu bardzo intensywnie pracowali w domu. Nie przychodzili na lekcje tak, jak się przychodzi, prawda, do czegoś po to, żeby to odbębnić, tylko wręcz kreatywnie się rozwijali. Te instrukcje były taką podnietą do tego, żeby u siebie pracować, malować, żeby to robić, a nie tylko odrabiać lekcje. W związku z tym czapka z głowy dla właśnie koleżanek i kolegów z wydziału, że potrafili to tak zrobić, żeby ludzi do tego po prostu skłonić i namówić, pokazać walory. Myślę, że te przynajmniej przypadki, które sama oglądałam, no to świadczyło o niesamowitym rozwoju artystycznym. Czyli, że dobrze prowadzona ta no, taka wprowadzająca wiedza, ale też i pokazy ośmielały tych ludzi do tego, żeby znaleźli więcej czasu. No co tu dużo mówić, wszyscy mieliśmy więcej czasu. W związku z tym też na pasję i na artystyczny rozwój tego czasu po prostu było więcej. Ja myślę, że tu zachodziła, czy będzie zachodziła jeszcze, bo przecież nie wiem, jak to się rozwinie, pewna dwoistość, bo z jednej strony było więcej czasu, a w każdym razie, no, zwłaszcza kiedy byliśmy uwięzieni w domach, nie bardzo można było wychodzić, było więcej czasu, a z drugiej strony wszyscy narzekali, że praca online'owa zabiera tego czasu więcej, bo no, jakoś tak wychodzi, że Jest to bardziej absorbujące. No a poza tym psychicznie to źle działało. Jak to jest w sztuce? No, pani profesor Elżbieta Banecka wie świetnie, to jest jednak samotnicza działalność. Może akurat w tym przypadku to się sprawdzało? Tak, to się do pewnego stopnia sprawdza. Natomiast jest to coś w uprawianiu sztuki, co ja nazywam po prostu wolnością, o czym już wspomniałam. I to jest szalenie ważne. A tutaj pandemia, zamknięcie, więc w drugą stronę. I muszę powiedzieć, że na niektóre osoby, oczywiście jednostki, zadziałało to bardzo negatywnie. Ludzie nie potrafili sobie z tym poradzić. Walka była bardzo duża. Ja starałam się tutaj bardzo dużo rozmawiać i pisać bardzo indywidualne listy do tych osób i myślę, że w dużym stopniu odniosłam, mogę to może nieskromnie powiedzieć, sukces, bo wiele osób, które bardzo żaliły się, mówiły, że nie są w stanie pracować, że czują się zagrożone, że źle na nie wpływa to zamknięcie, jednak wyciągnęłam, zainteresowałam, pokazałam, że można w zamknięciu też poczuć się wolnym. Oczywiście to kosztowało bardzo dużo pracy i bardzo dużo czasu, niewspółmiernie więcej niż jak pracujemy w kontakcie bezpośrednim na zajęciach, gdzie prowadzimy te rozmowy, patrząc sobie w oczy. To jest prostsze. Tam przekazujemy tę energię bezpośrednią, a tutaj trzeba było przekazywać swoje zaangażowanie, swoją energię poprzez komputer. Nie jest to łatwe, ale myślę, że udało się. Był taki moment, pamiętam, z jedną dyplomantką, kiedy prowadziłyśmy bardzo długie rozmowy i doszłyśmy do takiego punktu, że ustaliłyśmy, że musimy się oczywiście w zachowaniu wszystkich środków ostrożności spotkać. i spotkałyśmy się, wymieniłyśmy ze sobą dosłownie kilka zdań. Nie wiem, trwało to może 10 minut, może 5. I zrozumiałyśmy, ona zrozumiała, o co mi chodziło. Ja myślę, że to była właśnie ta metafizyczność, ta dziwna energia, którą ja jej przekazałam. I się rozstałyśmy i to wystarczyło. I potem już dalej prowadziłyśmy ponownie rozmowy przez komputer, mailowe i tak dalej. Dyplom, tylko powiem tyle, że wyszedł bardzo dobry, świetny. Czyli, że jednak ten kontakt bezpośredni miał działanie silniejsze niż kontakty online'owe. Absolutnie. No tego tutaj w nauczaniu sztuki nie da się, moim zdaniem, w pełni zastąpić jednak nauczaniem online. Nie ma pewnie idealnej recepty, ale to, co my wszyscy, myślę, na Akademii zrobiliśmy, to jest duży krok do przodu i duże doświadczenie i może nawet do może powstanie jakaś nowa koncepcja nauczania sztuki online, bo mamy już całkiem spore doświadczenie w tej kwestii. No, niezłe wyniki. Ja tak słucham pań i właściwie te pozytywne wszystkie wnioski bardzo mnie cieszą, poruszają, bo myślałam, że raczej będzie to takie lista skarg, że to jest gorzej, że to jest psychicznie nie do zniesienia, a tymczasem raczej obydwie panie wykazujecie spory optymizm. Pani profesor Iwona Szmelter to jest zwyczajna do tego, żeby kontaktować się z ludźmi via internet, bo przecież pani ma doświadczenie w takich międzynarodowych webinariach nawet. To jest trudniej czy łatwiej, jak się ma międzynarodowych słuchaczy? To znaczy, wydaje mi się, że to wszystko zależy od jakości. Tak jak wszystko, jak w życiu to samo. To samo myślę w sztuce i w konferencjach. Dlatego, że powiem szczerze, byłam zaskoczona szalenie, kiedy zaprosiła mnie moja własna doktorantka, Patrycja Engel, do konferencji na Uniwersytecie w Krems w Austrii, ale to była konferencja zorganizowana przez European Research Center, Council właściwie, Center, i w tym momencie okazało się, że uczestników było 700. Ja miałam wykład wstępny i wiedziałam, że potem będą pytania i myślałam, że to wszystko będzie po prostu nieudane. Bardzo byłam niechętna. Tymczasem okazało się, to była konferencja w systemie Zoom i na tym Zoomie tak zwany host, jedna sympatyczna, drobna pani, była tak znakomitym gospodarzem, inna rzecz, że przedtem z nami robiła próby, że po każdych trzech wykładach zbierała pytania i mówiła tym pytającym, jaki mają numer. I po prostu udostępniała im głos, oni zadawali to pytanie i było po każdych trzech wykładach 40 minut dyskusji. Nigdy nie byłam, prawdę mówiąc, na równie ożywionej i dynamicznej konferencji. Nigdy. To po prostu było pospolite ruszenie. Wszyscy się czuli ośmieleni. I tak jak normalnie taka konferencja jest związana z wyjazdami, ogromnym kosztem, samolot, no tak, hotel, tak, to jest organizacyjnie, bardzo tak. Wysokie za konferencję, prawda? Czyli w sumie wydatek czasami kilku tysięcy złotych. Tak tutaj właściwie zupełnie po minimalnych kosztach mieliśmy bardzo ożywioną dyskusję. To trwało kilka dni i te 700 osób, mam wrażenie, że w większości mogło zadać pytania. Nie było żadnego problemu, po prostu sprawna praca tak zwanego hosta, czyli tej jednej drobnej niewiasty, która potrafiła to wszystko ogarnąć, manipulować, ogarnąć tak. Na ekranie. To była nadzwyczajna konferencja i myślę, że jej owoc też będzie bardzo fajny, bo również te komentarze i odpowiedzi tam mają się ukazać. Oczywiście online. Ja jeszcze mam do pani parę pytań, ale chciałam teraz zaprosić na muzyczny relaks, mam nadzieję, że relaks, który na pewno Państwo znają. I will follow him, no, będę iść za nim, czyli za tym moim wykładowcą, profesorem, ale nie wiem, może też i za swoim powołaniem. Posłuchajmy. Piękny przykład, Sisters Act, czyli po polsku film nosił tytuł Zakonnica w przebraniu, kiedy siostrzyczki rozśpiewane przez Whoopi Goldberg, właśnie przebraną za zakonnicę, nagle okazuje się, że mają ogromny talent muzyczny. Każda śpiewa tak jak umie, ale nagle objawia się sopran. Proszę, proszę Pani Elżbiety, ja tak sobie wyobrażam, że ta działalność, te dorośli do sztuki, to też jest takie właśnie dorastanie, objawianie, odkrywanie siebie, ale czy to troszeczkę nie ma takiego, no, takiego terapeutycznego działania, że człowiek się jakby oczyszcza, prawda? Nagle skorupa spada i można umieć robić coś, na co się przedtem nie miało czasu, ochoty, śmiałości. Tak, myślę, że odwagi. Bardzo często to jest tak, że ktoś w domu w ukryciu pracował i nie miał odwagi pokazać tych prac światu i nagle tutaj muszą zmierzyć się z grupą. Przeglądy zawsze robimy zbiorowe, zresztą te osoby nawet proszą o to, żeby uczestniczyć w przeglądach prac, móc oglądać pracę innych, więc nawet taką formułę stworzyłam, rozmawiając internetowo czy mailowo z tymi osobami, że w momencie, kiedy robiłam korektę konkretnej osobie, konkretnej pracy, to wysyłałam do wszystkich, oczywiście za zgodą całej grupy, i te konsultacje były dla jednej osoby, a jednocześnie wszyscy czerpali z takich konsultacji dla siebie pewne uwagi. Ta otwartość, myślę, stworzona została poprzez właśnie taką pracę w grupie. Oczywiście w pandemii jest to trudniejsze, ale nie niemożliwe. Okazało się, że to się sprawdziło. Ludzie się otwierają i mało tego, oni chcą być no, bardzo dojrzali w tej sztuce, chcą być profesjonalni, zdobywać cały czas nowe doświadczenia, również technologiczne, uczyć się po prostu. Właśnie interesuje mnie to, chęć czy niechęć, pani wspomniała o chęci do konfrontacji z innymi, bo jednak człowiek na ogół, nie będący pewny swoich sił, możliwości, umiejętności, no to raczej woli z profesorem, z nauczycielem, z tym jednym człowiekiem, który prowadzi, kontaktować się. A pani mówi, to mnie zastanowiło, że oni byli chętni, ba, prosili o jakąś taką otwartość grupową. Tak, to przyznam się, że też mnie zaskoczyło i nawet się zastanawiałam, z czego to wynika, ale tak jak rozmawiałam z niektórymi osobami, to przekazywały mi, że atmosfera w grupie jest tak fantastyczna, że oni chcą konfrontować się wzajemnie. W momencie, kiedy oczywiście nie zdarza się to od razu, bo to też te grupy mi się zmieniają, więc mam doświadczenia z wieloma osobami. Na samym początku, jak przychodzą na pierwszy taki kurs, na pierwszym roku, to jest to jednak pewna blokada. Ale już po kilku miesiącach następuje otwarcie, ci ludzie czują się coraz pewniej, są, widzą, że już coś potrafią, są bardzo krytyczni wobec siebie, ale jednocześnie wymagający, pracują bardzo dużo. I potem chcą uczyć się również na korektach prac kolegów, koleżanek. I to jest bardzo ciekawe dla mnie też doświadczenie. Pani profesor Iwona Szmelter, czy takie ogromne skupiska, 700 osób, a wspomniała pani, że najbardziej pani lubi te 9-osobowe gronka, tak, wielkie. Tak. No właśnie, jak to się ma do siebie? No, tutaj... ja byłam tym zszokowana, szczerze mówiąc. To całkowicie nowe doświadczenie. Okazuje się, że da się to zrobić. Jak powiadam, profesjonalność, no świetny host. Natomiast wczoraj miałam to zdarzenie zaledwie, kiedy zaliczała pracę seminaryjną o performatywności w sztuce i o zachowaniu performatywności. Bardzo nowatorski temat, bardzo trudny, nie o sztuce takiej tradycyjnej, autograficznej, tylko o sztuce allograficznej. Jedna ze wspaniałych studentek tej pracowni nową, którą mam zaszczyt prowadzić. I ta studentka, okazuje się, że na tyle uruchomiła grupę i cały zespół, co właśnie może dlatego właśnie to następowało, że myśmy ze sobą bardzo szczerze rozmawiali. To znaczy nie było to ex cathedra, tylko włączali się studenci, dołączali swoje zdanie do wymiany jakichś spostrzeżeń. To był autentycznie zupełnie raz po raz nowy wątek myślenia, z którego albo korzystaliśmy, albo nie, ale zaangażowanie tej grupy, to jest zaledwie 6-osobowa grupa, no i ni stąd, ni zowąd, po wspólnym roku nagle okazało się, że stanowimy zespół. Co prawda dziewczyny chciały pisać wspólnie pracę magisterską i musiałam je wyprowadzić z błędu, że nie da się, że każdy musi solo być autorem pracy magisterskiej, ale samo zacięcie do tego, żeby właśnie te nowe obszary, zupełnie nowe obszary penetrować w grupie, to chyba trochę właśnie wynikało z tych dyskusji fajnych. Ja myślę, zaangażowania. Ja myślę, że pani w ogóle poszerza takie spektrum sztuki, prawda? Bo i konserwacji sztuki przede wszystkim, bo... ochrony, bym powiedziała. Przepraszam, poprawka przyjmuje ochronę. Właśnie, ponieważ kiedyś, no jakże można było w ogóle myśleć o tym, żeby poddawać owej ochronie, o której pani mówi, performance. No ale to jest bardzo podobne do muzyki czy do teatru, prawda? Przez pewną iterację, tą powtarzalność. W związku z tym po prostu pewne metody postępowania już są od dawna znane, tylko trzeba uznać, że sztuka wizualna ma prawo iść w tym kierunku. I nie bądźmy rejtanami, nie zabraniajmy tego, bo taka jest rzeczywistość. I te młode osoby z Novum doskonale to rozumieją i są bardzo twórcze w tym rozumieniu, przyswajaniu literatury bardzo trudnej. Przyznaję, że jestem po prostu zdumiona ich zaangażowaniem i osiągnięciami. To fantastyczne. No trochę myśmy się jednak widywali, to nie było tak online. Skąd się rekrutują te osoby w Novum? To jest fakultet. To jest fakultet do wyboru dla osób, które chcą rozwijać się ponad standard swojej specjalizacji. I fakultet ten jest otwarty dla wszystkich specjalizacji. Nawet czasami mamy gości z zewnątrz, takich miłych. Zresztą zapraszałam panią redaktor Monikę Małkowską, ponieważ to bardzo fajnie ożywia dyskusję. Kiedy ktoś, kto nie jest po tym zasadniczej, ogromnej ilości wiedzy o sztuce, jaką my przekazujemy studentom, kiedy próbuje ze swojego punktu widzenia praktyka coś dodać, oświecić nas, trochę nas otrzeźwić w tych dążeniach do opanowania, do zatrzymania jak gdyby rozpadu sztuki, nawet tej najtrudniejszej, konceptualnej, czy właśnie z elementami performatywnymi. Rozpad sztuki. Tak, rozpad sztuki to jest osobny rozdział, więc teraz go nie będziemy poruszać, ale zastanawiam się właśnie, jak przekazywać ową wiedzę na temat ochrony. Jeśli chodzi o te takie bardzo nieklasyczne dziedziny, czyli czy to performance, czy sztuka konceptualna, czy też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jeżeli sztuka jest w procesie, no coś się niszczy, coś się psuje, coś się rozpada, bo i takowa sztuka istnieje, to najpierw trzeba przede wszystkim chyba przekazać postawę, prawda? Tak, to jest kwestia właśnie tej empatii, takiej empatii bardzo silnej. I żeby ją odczuwać, oczywiście można być entuzjastą, koneserem, ale najlepiej, jeżeli się jest też praktykującym artystą. Stąd ten kurs obejmuje właściwie sztukę wszystkich epok i wszystkich stylów, aż do tej najtrudniejszej. I powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, jak bardzo ci nasi ludzie, którzy mają po 20 parę lat, jak bardzo są chłonni, jak oni to błyskawicznie łapią. Gorzej jest z tymi starszymi pokoleniami, a potem znowu jest fajnie, kiedy właśnie już ludzie są bardzo dojrzali, bo tu absolutnie podzielam pogląd Elżbiety Baneckiej, że to jest ogromna przyjemność pracy właśnie z ludźmi, którzy dojrzali do sztuki, bo zarówno na UW, jak i na UMK mam tę przyjemność z kuratorami na studiach muzeologicznych. I tam też są to cudowne, jak gdyby takie podsumowania własnych doświadczeń, podsumowania własnego zaangażowania. No po prostu ktoś, kto dużo przeżył, potrafi o tym fajnie powiedzieć. Nie zamyka się w jakichś szufladach myślowych. Pani Elżbieto, będzie plener, powiedziała pani. Jak te osoby, które nie mają plenerowego doświadczenia, bo jednak na ogół na plenery jeździ się za młodu w czasach studenckich, jak one się sprawdzą? Czy już ma pani to doświadczenie? Nie mam. Po raz pierwszy jadę w tym roku. Co roku jedzie inny profesor, w tym roku jadę ja. Nie mam doświadczenia, ale podobno nasi kursanci mają już doświadczenie i muszę powiedzieć, że nawet organizują sobie samodzielne takie wyjazdy, plenery w kilka osób w różne miejsca w Polsce i opowiadają, że czują się cudownie. Więc sama jestem ciekawa, co się wydarzy na tym plenerze i czekam z niecierpliwością, bo to będzie kolejne dla mnie nowe doświadczenie i myślę, że równie niezwykłe jak same zajęcia. No proszę, to dla pani też będzie jakieś nowe doświadczenie, a już wydawałoby się, że plener no to jest coś pani doskonale znanego. A jak właśnie, jak przebiega korespondencja, bo wspomniała pani, że się niektóre osoby otwierają i że co osoba to jest życiorys inny. Czy dochodzi do jakichś takich, no, intymnych sytuacji, kiedy ci pani podopieczni, jeśli mogę ich tak nazwać, bo nie wiem właściwie, czy to jest właściwa nazwa, ale czy oni otwierają się, no, opowiadają pani swoje życiorysy? Robią to i studenci, i dorośli do sztuki, tak już nazwijmy, rozróżnijmy naszych kursantów, opowiadają, tak, rozmawiamy. Na koniec roku bardzo często słyszę takie ciepłe słowa, że otwierają się dlatego, że taka jest miła atmosfera na zajęciach, że jest stworzony taki klimat pewnej intymności. Ja bardzo chętnie słucham, jestem może dobrym słuchaczem, dlatego mi opowiadają i muszę powiedzieć, że to są historie niezwykłe, niezwykłe. Nie mam prawa ujawniać, więc nie będę opowiadać, ale bardzo ciekawe i ludzie są bardzo ciekawi. Mhm. Człowiek jest w ogóle, myślę, bez kontaktu z drugim człowiekiem. To jest chyba jedna z najmocniejszych, najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Kontakt z drugim człowiekiem. Tu właściwie należy postawić kropkę, bo jest to piękna puenta i podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo pięknie dziękuję dzisiaj naszym gościom za udział w rozmowie, a były to profesor Elżbieta Banecka, artysta, grafik, malarz, projektantka, scenografka i oczywiście profesor Akademii Sztuk Pięknych, tudzież pani profesor Iwona Szmelter, która reprezentuje Międzykatedralną Pracownię Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Monika Małkowska i żegnam się. Thank you.